Za okamžik se vedle obrazu kraje kolem západního pólu objevila tvář dobře živeného občana středního věku. Tentokrát tu nebyli žádní otroci nebo roboti jako prostředníci. Ano. Otázal se a upřeně si Stila prohlížel. Kaldere, já jsem Stile, řekl Stile energicky. Ustrašenost před občany ho rychle opouštěla. Nejsem si jistý, jestli mě znáš. Neznám, přitakal Kalder z hurta, ale zhruba před 2 měsíci si mě obdaroval humanoidním robotem. Byl jsem tehdy otrok. Kalderova tvář se rozpačitě zamračila. Opravdu, tímhle robotem, řekl Stile a ukázal na Schén. V mužově tváři se přesto neobjevilo porozumění. Nedošlo snad k nějakému omylu a nebyl tohle někdo jiný. Počkej chvíli, podívám se do záznamů, řekl Kalder. Za okamžik zvedl občan hlavu. Už to mám. Zařídili to moji zaměstnanci, aniž by mě informovali. Bylo to rutinní preventivní opatření. Rutinní opatření. Zeptal se Stile. Tahle robotka přijde na 5 gramů. Proč bys ji měl dávat otrokovi, kterého ještě ke všemu zaměstnává jiný občan? Kalder zase svraštil čelo. Je to nezvyklé. Ale jsem si jistý, že můj předák měl důvod. Podívám se, ano, tady je to. Dostali jsme zprávu, že mají být úkladně zavražděni žokej a vrchní trenér koní jedné konkurenční stáje a že vina měla být svalena na mě. Mám jedny z nejlepších stájí na Protonu. Říkal to celkem nevzrušeně a Stile mu věřil. Občané se nepotřebovali vychloubat a když ještě závodil, utkával se závodníky spousty vynikajících stájí. Možná Kalderovi koně dobře znal, kdyby se chtěl obtěžovat se zjišťováním jména jeho stáje. A protože by to byla nepříjemná komplikace, můj předák zařídil, abys byl anonymně chráněný. Také to mohl být jenom vtip a pak bych se zesměšnil. Proč zbytečně riskovat? Chránil si mě, aby se zvyhnul falešnému obvinění nebo posměchu, řekl Stile pomalu. Žádný jiný důvod tu není. Ne. Ty osobně si mě vůbec nezajímal. Dokonce jsem o té záležitosti ani nevěděl, dokud si na to právě teď nepřivedl moji pozornost. Takovéhle drobnosti nechávám svým zaměstnancům. To byli nějací zaměstnanci. Ale Stile už samozřejmě poznal formát štábu, který si může občan dovolit. Jak se tvůj předák dozvěděl o tom spiknutí? Kalder se zase podíval do záznamů. Anonymní zpráva. Proto se bál, že by to mohl být vtip. Bylo to tak. Nebylo, řekl Stile. Vaše robotka mi více než jednou zachránila život. A teď se s ní ožením. Kalder vyprskl smíchy. Tak jestli nemá v hlavě o kolečko víc ona, pak ty tedy určitě. Musíš mě pozvat na svatbu. Dostaneš ode mě plechové plenky pro svého potomka Kyborga. S tím zmizel. Kyborg bylo spojení živé bytosti a stroje, robot s transplantovaným lidským mozkem, ani ryba, ani rak. Obyčejně nevydrželi moc dlouho. To byl krutý posměšek, ale Kalder nebyl v porovnání s ostatními občany špatný člověk. Záhada tu zůstala. Kdo poslal Kalderovým zaměstnancům tu anonymní zprávu? Možná ta samá parta, co proti vám poštvala rudou adeptku, řekla Schén, která sledovala tok jeho myšlenek. A která mě obviňovala prostřednictvím pozměněných výroků orákula, souhlasil s ní Stile. Konečně do toho začínám trochu vidět. Možná všechny nitky vedou k jednomu zdroji. A to je můj skutečný nepřítel. Proč by nepřítel zařizoval, abych vás chránila? No právě, proč? Moje okruhy jsou pro vyřešení tohoto problému nedostatečné, řekla a na chviličku se usmála. Moje taky. Nasaď na ten vzkaz Kalderovi své přátele, uvidíme, jestli dokážou dojít až k jeho počátku. Ano, pane. Odeslala kódovanou zprávu. Na fázi se teď začínalo dít něco nového. Scéna se neměnila, paní vložila na klipa svoje dlaně, vyléčila mu modřiny a vrátila sebe důvěru. Ogři se drželi zpátky. Ale klip nastražil uši, byl zpátky v přirozené podobě a vydal krátkou, překvapenou melodii. Nic nevidím, řekla paní. Co pak je to? Klip neodpověděl. Jeho chřípí se zaškubalo. Očividně něco cítil a větřil. A teď to Stile, velice slabě, zaslechl také cinkání malých zvonečků. Proč mu to připadalo tak důvěrně známé? Potom přišel do zorného pole jeho zdroj jiný jednorožec. Byla to klisna a překrásná. Měla tmavě červenou srst, skoro purpurovou a zářila kypícím zdravím. Hříva jí hrála duhovými barvami. Jak přicházela blíže, změnila se v elegantní modrou volavku, pak v kočku a nakonec zpátky do jednorožčí podoby. Její zvonek znovu sladce zazvonil. Klipovi slechy se chvěli překvapením. Zadul na svůj roh tázavý tón. Klisna odpověděla opravdu melodickým cinkotem zvonků. Co pak říká? Zeptala se nervózně modrá paní. Klip se změnil v člověka. Říká, že byla vyvržena ze stáda. Je v divočině úplně sama. Připadá mi známá. Tančila se svým bratrem na jednorožcích hrách. Porazili Nejsu a mě v souboji o první cenu. Teď si vzpomínám. Jaký to překrásný jednorožec. Ovšemť, souhlasil Klip roztouženě. Ale proč by stádo zavrhovalo, když jim získala vítězství? Odmítla se nechat obskákat hřebcem stáda, který začíná být starý a hrubý, takže ji vyhnal. Teď je bez stáda. Je vyvrženec. Jako byla Nejsa. To je hrozné. Nejsa byla pouze na čas vyloučena. Belle se nemůže nikdy vrátit. Krásná Klisna znovu zacinkala svým zvonkem. Táže se mne, zda bych s ní nešel, řekl Klip. Je to past, řekl Stile. Nevěří. Ale snímací zařízení bylo příliš daleko od současného dějiště, než aby ho mohli zaslechnout, pokud by zrovna neřval. Přenos byl teď z větší části jednosměrný. Nechtěl křičet a prozradit tak ogrům svou nynější situaci. Není podivné, že se tu ukázala zrovinka teď. Zeptala se paní, která měla očividně stejné podezření. Ale Klip se jako očarovaný změnil zpátky do jednorožci podoby. Jakožto nižšímu samci mu nebylo dovoleno plodit potomstvo. Tohle bylo nepochybně nepředstavitelné pokušení. Klisna zaržála a na svůj roh zvonek zahrála rozkošnou melodii. Klip se dychtivě zachvěl. Vůbec tomu nevěřím. Řekl Stile. Klip brání mou modrou paní proti těm nestvůrám. A najednou se objeví nejkrásnější jednorožčí Klisna ze všech stát a láká ho pryč. Všichni mužští jsou v tomhle stejní blázni, podotkla Schén. Klipe, nechoď k ní. Naléhala modrá paní. Počkej alespoň, než se navrátí můj pán. Teď to již nebude dlouho trvat. Ale Klip se už přestal ovládat. Klisna byla evidentně v říji, musel k ní jít. Bojoval s vábením, ale krok za krokem prohrával. Modrá paní musela zůstat v jeskyni a střežit sebe a Hinblue. Nebyla tak pošetilá, aby riskovala, když na ně každou chvíli mohli udeřit ogři. V tu chvíli kapsle konečně dorazila k oponě. Ale byla pod zemí, nad nimi ležela poušť. V téhle úrovni ji Stile nemohl překročit. Dovez mě na povrch, kamkoliv poblíž opony. Vyštěkl, hořící netrpělivostí, aby se konečně dostal na západní pól. Schén objevila zastávku hromadné dopravy. Stile vyskočil ven a spěchal nahoru po schodech k zemskému povrchu. Udržuj věci v pořádku, dokud se nevrátím, zavolal zpátky. Nenechte se zabít, pane, řekla. Stile jí neodpověděl. Zadržel dech, vrhl se do pouště a rozeběhl se k oponě. Jakmile se dotkl jejího myhotání, přenesl se vůlí na druhou stranu a zjistil, že běží po zelené pláni na fázi. Ihned se zastavil, začal hrát na harmoniku, aby schromáždil svou moc a v duchu sestavoval příhodné zaklínadlo. Pak zaspíval, doprav mne celého, na pól směru západního. Kouzlo s ním smíklo z jedné strany na druhou, až se mu zvedl žaludek. Nikdy nebylo příjemné provádět magii na sobě samém a také se tomu s výjimkou mimořádných situací vyhýbal. Celý roztřesený se rozhlížel po západním pólu. Po jednorožci Klipovi nebylo ani slechu. Stile zaspíval létací kouzlo, které měl v zásobě, vznesl se do vzduchu a odsvištěl směrem k rokli a jeskyni, kde čekala modrá paní. Byly tam dva ogři. Když Stile přilétal, jeden z nich právě rukou zvedl trolla a mrštil ho vysokým obloukem do dálky. Trůl patrně podlehl moci větších oblud, protože opustil bezpečí svých chodeb. Chci-li, zmrzni. Zaspíval Stile a vůlí dodal kouzlu význam. Ale ačkoliv bylo patrné určité magické úsilí, scéna se nezastavila. Pak si vzpomněl, že už tohle zaklínadlo použil, aby zmrazil mořskou příšeru z průsvitného panství. Nebylo divu, že ztratilo účinnost. Vy, kdo tu jste, teď nehybní buďte, zaspíval. Tentokrát obrázek stuhl tak, jak měl. Z obou ogrů se staly sochy, také z jejich zraněného kumpána, který si lízal ránu nedaleko odtud. Troll zůstal bez pohnutí viset ve vzduchu. Zastavil se i samotný vítr, jen Stila se to netýkalo. Modrá paní stála v jeskyni s nožem v ruce a v překrásné tváři měla divoký výraz, jak se oháněla po nejbližší obludě. Za ní stála Hinblue. Byla chromá, ale pokoušela se vyhodit zadníma nohama a uštědřit pořádný kopanec. Stile provedl doplňující kouzlo, které osvobodilo jen paní. Můj pane! Vykřikla. Byla bez sebe radostí, že ho vidí. Klip odlákala ho pryč. Viděl jsem, řekl Stile. Ale nejdřív se musím postarat o tebe a tvé přátele. Pak se podívám po jednorožci. Paní byla v pořádku, i když unavená. Nebylo to lehké postavit se Ogrovi jen tak s nožem. Stile kouzlem uzdravil Hindlue, na její zranění jemnější léčivá moc paní nestačila. Pak nechal trůla, aby se pomalu snesl z povětří. Po druhé si mi splatil mou laskavost, řekl Stile. Dlužím ti ji tedy nyní já, nikoliv adepte, ohradil se trůl. Bylo předpovězeno, že musím třikrát hloubit chodby, abych tebe a tvé druhy vysvobodil z nebezpečenství, než bude účet vyrovnán. Pak vděčně přijímám, že si zachránil mou paní. Řekl Stile. Avšak víš-li, že modrý adept zničil celý tvůj kmen ohněm, a můj kmen zničil celou tvou vesnici. Tyto váhy jsou v rovnováze. Dluh je jiný, Stile pokrčil rameny. Proč bys měl být obtížen ty, nikoliv já, protože ty musíš spasit fázi. Trůl se otočil a odšoural se zpátky do tunelu, který vedl do temné země. Stila překvapilo, jak dovedně dokáže tahle bytost hloubit chodby, ale do hry vstupovala samozřejmě trolí magie. Pak si povšiml jakéhosi předmětu ležícího na zemi. Opatrně se sehnul, aby ho zdvihl. Jeho kolena ještě stále nebyla v pořádku, mohl je ohnout jen do pravého úhlu, než začala bolet. Stile mohl použít magii, aby se přemístil, ale ne, aby se vyléčil. Zvedl předmět ze země. Byla to malá ženská figurka a poměrně zdařilá. Kdo pak tohle udělal? Zeptal se. Trůl, odpověděla paní. Vypadá neotesaně, ale ve svých rukách má kouzelnou moc. Když zrovna nekope chodby, odvádí onu magii do sošek, aby utišil svou nervozitu. Tváří v tvář dvěma ogrům dokážu jeho znepokojení pochopit. Proč vystoupil na zemský povrch, kde mají převahu? Aby jim zabránil napadnout mne, řekla. Trolové nejsou mé nejoblíbenější bytosti, ale trůl jednal statečně a nezištně. Setkáme-li se ještě někdy, budu ho nazývat přítelem. Přesto ale, pokud ctí proroctví, nemohu ho odměnit, řekl Stile. To by mohlo změnit smysl jeho jednání, anulovat proroctví a způsobit nepříjemnosti. Pravda, odtušila prostě. Stile se zamyšleně podíval na figurku. Vždyť to jsi. Vykřikl překvapeně. Pokrčila rameny. Požádal mne o svolení. Pracuje se mu lépe, má-li model. Neshledala jsem na tom nic špatného. Kouzla sošky mohla být silná. Ale na to se specializovala rudá adeptka se svými amulety a ta byla pryč. Ne, nic špatného, přikývl Stile. Je to zručný umělec. Tahle soška je zrovna tak pěkná jako to, co vidím. Zapomínáme na klipa, připomenula a vzala mu sošku. Za okamžik. Teď provedeme něco s těmihle obludami. Stile vykouzlil okolo nich klec a pak je zbavil nehybnosti. Několik minut cloumali mřížemi, než uznali, že jsou důkladně uvězněni. Potom byli připraveni vyslechnout ho. Vězte, Ogři, že já jsem modrý adept, řekl. Toto je má modrá paní. Proč pak ji vás pět napadlo? Modrý být nyní náš nepřítel, opakoval jeden z nich. To ti řeklo orákulum. Brokt říct. Kdo je Brokt? Ogr ukázal na jednu z mrtvých oblud. Pak tedy musím přivést mrtvého k řeči, řekl Stile zamračeně. Zamyslel se, sestavil zaklínadlo a zaspíval, Ogře Brokte, pod mým kouzlem pravou věžbu řekni honem. Mrtvý Ogr se pohnul. Mouchy se s rozlobeným bzukotem vznesly. Jeho mrtvolně stuhlá ústa se rozevřela do šklebu. Modrý není vaším nepřítelem, zaskřehotal a zůstal zase bez hnutí ležet. Není. Vykřikla paní. Řekl není. Oba žijící Ogři vypadali překvapeně. Brokt nám říct nyní. Myslel si, že to slovo znělo nyní. Očarovali ho a proto to slyšel nebo si to pamatoval špatně. Nejsem váš nepřítel. Teď to víte, teď mi vědět, souhlasil Ogr. Neohrabaně si zvykal na novou skutečnost. Stile zrušil klec. Běžte a řekněte vašemu lidu pravdu. Oddusali pryč. Jsi jako vždy štědrý vítěz, řekla paní. A teď za jednorožcem. Seslal kouzlo, které způsobilo, že otisky klipových kopyt začaly žhnout a pak se podle nich vydali. Stopa vedla přes kopec k ostrůvku jehličnatého mlází a nořila se do něho. Kde jsou stopy té klisny? Otázala se paní. Stile zaspíval zaklínadlo, aby se také rozzářili, ale nevyvolal nic. Byla pouhou iluzí, řekla paní. Poslali ji, aby ho odloudila a Ogři se ke mně mohli dostat. To dozajista znamená úklady. Kdyby nezasáhl trůl. Stile provedl další kouzlo. Učiň obraz pravdivý, ať o jednorožci pravdu zvím. Objevil se obraz, trojrozměrný jako hologram. Klip kráčel vedle fantoma. Neskutečná klisna ho vedla do podrostu a pak se zablesklo a jednorožec byl pryč. Zničili ho. vykřikla paní zděšeně. Myslím, že ne, řekl Stile zamračeně. Pokusil se o kouzlo, které by zjistilo klipovu polohu, ale to selhalo. Tohle je adeptská magie. Nyní se pravdy dobrat nemohu, protože teď stojí adept proti adeptovi. Ale poselství mluví jasnou řečí. Unesli klipa jako rukojmí. Rukojmí. Vykřikla. Co však za ně požadují? Abych se náležitě choval. Můj tajný nepřítel se s mou silou nemůže rovnat přímo, tak se uchýlil k jinému triku. Musím s ním smlouvat o klipu v život. Co však onen adept chce? Zdá se, že mám hrát roli ve velikých událostech blízké budoucnosti. Moji nepřátelé to vědí a mý přátelé také. Ví to každý až na mne. Jistě se v pravou chvíli dozvíme, co po nás chce. Ale nikdo proti tobě nemůže takovými prostředky vytáhnout. Ale ano, on může. Zakabonil se Stile a pocítil nával divoké zloby. Ví, že na sebe přivolává mou pomstu za cokoliv, co udělá klipovi. Může si ze mne udělat nepřítele na celý život. Teď místo na mne útočí na mou ženu a mého oře a chce mne přimět k činům. Avšak modrého nemůže nikdo takto využívat bez následků. Smutně se usmála. Líbánky skončily. Střízlivě přikývl. Musím podat zprávu hřebci stáda. A já, mě zase necháš samotnou. Víš, že tě miluji. Paní. Ale jsou věci, které musím udělat. Nezměnila bych tě, kdybych mohla, má lásko. Prudce a divoce se políbily, hrůza z jejich postavení se přeměnila ve vášeň. Pak je Stile přenesl ke stádu jednorožců. Dorazili na kraj pastviny. Veliký vůdčí hřebec k ním zvedl hlavu. Měřil v kohoutku 18 dlaní, nebo 6 stop a byl svalnatý. Jeho trup měl perlově šedou barvu a směrem k černým kopytům tmavl. Hřívu a ohánku měl stříbrnou a hlavu zlatou. Bylo to nejvelkolepější zvíře, jaké Stile znal.